Nakoza lesika ya wabongisa pona ngai. Nakobika o nzamba bongisa pona tina ngai. Nako simba solo ya bandoto ngai. Nakozala komona epai baini nanga baza kokwesama. Pwete yawe azale longo ngai. Nakobika oya wala kangai wete yelo kola leka kate dilobana yempe okiko leka te na simbi yango pe na ndimi yango na motema na ngai. Hallelujah. na batu ezande ye. Mokangole na batu ezande ye.